Egunon, itxaro borda naiz idazlea, eta hilabetean behin predikuño bat harilkatzen dut Euskal Irratien uhin hauetan. Boza erdi galdurik balin badut ere, kultura duke txolasgai eta gaur, bakantzetarik etxeratzean erasotzen gaituen irudipen bitxia aipatuko dut. Bi hilabete pasatu ditut biziki gutxirekin eta nomado gisa bizitzen. Ez nuen deuseren beharrik. Bai, halere, aitor dut, askitu nuen zabaltzako gazna xeha bat isturitzeko koinataren ogiarekin aratsapalean klikatzeko. Irailaren lehenean jaatik, Baionakoen apartamenduan txartu naizenean, ikusi ditudanean hormak kauzez eta girgilez mukuru halako goragale batekin agasi nau, eta Marikondoren itzala susmatu dut geltoki aldera irekitzen duen leiotik luzatzen. Hori baita egia, ehunka liburu baditugu behin leituz geroz berriz irekitzen ez ditugunak. Beste hainbeste disko kompaktu eta binilio nehoi zentzuten ez ditugunak. Are gehiago, 80ko hamarkadako Pariseko metroko txartela deskoloratu eta aspaldian ibiltzen ez diren trenetako bilete parasta bat. Galderak ditugu orduan etxitzear. Zergatik metaketa itxuri, etxera datozenak ilusitzeko, segurtasun apur bat senditzeko, lau liburu eta bizede nahikoak genituzke, gainerakoak oro dagoeneko, mundu mailako musika edo liburu plataformetan eskuratzen ditugulako, euskarazkoak barne susaren zibergunean adibidez. Ezagutzen duzu, Marikondo? Japones handere bat da, zuen etxeetan garbik eta fundamentala egiten laguntzeko 1000 euro galdatzen dituena. Marikondori esker ikasten dugu zer atxik eta zer bota gauza batek sortzen digun sentimendu sakonaren arabera. Liburuekin hasi naiz ariketa horren egiten, baina zaila zait fisikoki diot Hirugizon bakarka edo Virginia Woolfen uhinak aurtikitzea, zaharkituak direlako aitzakia soilarekin. Eta bat batean, badakitzergatik ez ditudan liburu materialak baztertzen. Gaur egun albadezaket, hemen digutxira agian, ez dut elektrikarik ordaintzen ahalko, kario egi izanen delako. Beraz, adio, ene online kultur kontsumoak. Orduan, eskargietara itzuliko naiz eta egiazki paperezko liburuak estimatzen hasiko. Ongi segi, entzule, laster arte!